Defa, defa, defa, zongisa, zongisa, eloko ya motogo. Senga, senga, senga, soki ya boina ye kolanda te. Defa, defa, defa, zongisa, zongisa, eloko ya motogo. Senga, senga, senga, soki ya boina ye kolanda te. Defa, defa, defa, zongisa, zongisa, eloko ya motogo. Senga, senga, senga, soki ya boina ye kolanda te. Sale langa izuwa, na mesur mama mondwe. Kole kisa te tata, noke kozala saturé. Sale langa izuwa, na mesur mama mondwe. Kole kisa te tata, noke kozala saturé. Ya yozuwa, soki ye kamati yo tata. Oko ya kompetanga. Loko la opo mangai Sale la ngai suwa Na mesur mama mounwe Ole kisa te tata No ke kozara saturé Sale la ngai suwa Na mesur mama mounwe Ole kisa te tata No ke kozara saturé Ya yo suwa Soki e kamati yo tata Oko banga banate Mosala kobeta kangai Sale la ngai suwa Na mesur mama mounwe Ole kisa te tata Noke kozala saturé Sale la ngai suwa Na mesur mama mounwe Ole kisa te tata Noke kozala saturé Ya yo suwa Soki e kamati yo tata Oko banga bokilo na yote Mosala kobeta kangai Sale la ngai suwa na mesur mama mounwe Ole kisa te tata noke kozala saturé Sale la ngai suwa na mesur mama mounwe Ole kisa te tata noke kozala saturé Ya yo suwa soki e kamati yo tata Oko banga baninga na ngai te mosala koswani sakanga Sale la ngai suwa na mesur mama mounwe Ole kisa te tata noke kozala saturé Sale la ngai suwa na mesur mama mounwe Ole kisa te tata noke kozala saturé Ya yo suwa soki e kamati yo tata Oko boya kolye nanda komo sala koswa ni sakanga Sale la ngai suwa na mesur mama mounwe Ole kisa te tata noke kozala saturé Sale la ngai suwa na mesur mama mounwe Ole kisa te tata noke kozala saturé Moninga defisu elambo kende l'invitation O comme une invitation bungi si elamba olobi ya yo mama ya yo te obo ya moninga na yo ya yo te obo ya moninga mama moninga pesio ndako na yo fute la opesa embongo ya yo sanza esili o boy ko fute obi na batonda ko na yo ya yo te obo ya moninga na yo ya yo te obo Tata lali a posani fungola ya voiture O bimi na voiture on kosi baningo lobi o sombi Ya yo Ya yo te obo Ya tata na yo Ya yo te obo Ya tata na yo Moninga defisio sapato kende na invitation Yo pe kotambo ya lolendo buki tano ya sapato lobi Bayi bie Ya yo te obo Ya moninga na yo Ya yo te obo Ya moninga mama Moninga defisio bijon la tan invitation Yo pe olinga bitumbo fundi bayi bie olobi Ya yo Ya yo te obo Ya moninga na yo Ya yo te obo Ya moninga mama Moninga defisio ndako kene l'invitation Yo pe kotambo alendo kinda kwa bato mama ya yote o oh, oh, ya moni na na yo ya yote o oh, oh, ya moni na mama moninga deficient pigeon la tan invitation okalika o la ti baluli o songi na nda kolobi o bongi ya yo ya yote o oh, oh, ya moni na na yo ya yote o oh, oh, mama moninga pesionda ko futela na sansa io pe olinga ko futanda ko te okosi bato sombi mama ya yote o oh, oh, ya moninga na yo